السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. ما بعد. أما بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى. Kuzitaka sala na salamu zimuendee habibu wetu na kipenzi chetu mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Tunaendelea na kitabu chetu cha Al-Fiqhu Al-Muyassar, kitabu ambacho mpaka sasa tumefika katika kitabu nikah wa talaq. Baada ya kitabu hichi kinakusanya milango takriban 11. Kitabu hichi kinakusanya takriban milango 11, na kila mlango na masail. Na bado tulikuwa katika mlango wa kwanza ambao unaelezea masala za nikah. Katika masala ya saba tulisoma al-muharramati fi nikah. Soma al-muharramati fi nikah. Sema meganyika sehemu mbili, qismu at-tahrim al-mu'abbad wa qismu at-tahrim al-mu'aqqad. Sehemu ya kwanza kuharamishwa kwa moja kwa moja, na sehemu ya pili kuharamishwa kwa wakati. Na tukisema ile iliyokuja kuharamishwa kwa moja kwa moja, imegawanyika pia ni watu gani ambao wameharamishwa kuwaoa moja kwa moja. Tukaona kuwa ni watu 14, wanawake wa aina 14. Saba wanaharamishwa kwa nasaba, na saba wanaharamishwa kwa sababu. Saba wanaharamishwa kwa nasaba, na saba wanaharamishwa kwa sababu. Sababu za kuharamishiwa kuoa mwanamke ni tatu: ukaribu, yani udugu, lakini pia ukwe, una ushimeji, lakini pia kunyonya. Ukwe na ushemeji, lakini pia kunyonya. Wal qaraba wal musahara wal radha. Kisha watunzi wakaanza kutaja wale ambao waliokuwa ni haramu kuoa kwa sababu ya qaraba, udugu wa nasaba. Kawa hao wametajwa, na kataja wale ambao ni haramu kuoa sababu ya ukwe na ushemeji, na wakatajwa na leo tutaanza kutaja wale watu wa aina ya tatu ambao ni haramu kuoa kwa sababu ya kunyonya. Wazi? Tuseme wale ambao ni haramu kuoa kwa sababu ya ukaribu ni watu wa aina saba, ambao ni mama na mama wa mama na mama wa baba. Fai kumoa mama yako wala bibi yako aliyemzaa mama yako, wala bibi yako aliyemzaa nani? Baba yako. Au fai pia kumoa binti yako, au binti aliyezaliwa na binti yako, au binti aliyezaliwa na kijana wako wa kiume, mtoto wako wa kiume, yaani mjukuu. Kadhalika pia ufai kumuoa dada yako baba mmoja, mama mmoja, ukhtu shakik au baba mmoja au mama mmoja. Ikisa baba mmoja anakuwa ni tofauti baba mama, eh? Na ikisa mama mmoja tofauti nani? Ah, tofauti baba. Na mtu wa nne ni binti wa kaka yako. Binti wa kaka yako uliozaliwa baba mmoja mama mmoja. Na binti wa kaka yako baba mmoja na binti wa kaka yako mama mmoja. Vile vile pia binti wa dada yako shakika au liadi au liumi. Hao hufai kuwa waoa. Kadhalika mama mdogo, shangazi, wazi, ambaye ni shangazi, ambaye ni dada wa baba, wazi. Kadhalika pia shangazi ambao ni shangazi wa baba mama, na shangazi ambao ni shangazi wa mama, yani shangazi yake baba yako na shangazi yake mama yako, ufai kuoa. Kadhalika mtu wa saba, mama mdogo ambaye ni dada wa mama yako, mfano wake ni mama mdogo wa mama yako. Mama mdogo ambaye ni dada wa mama yako, lakini mama yako na mama mdogo, huyo ufai kumuoa. Na kadhalika mama mdogo wa baba yako, ambaye ni bibi aliyemzaa, na bibi wa mdogo wake na baba yako. Wazi? Hawa ndio Allah subhanahu wa ta'ala anasema, حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت. Katika sura An-Nisa 23. Ama wale ambao ni haramu kwa sababu ya ukwe, lowataja kwamba ni mke wa baba, mke wa baba, yani wewe umezaliwa mama mwingine lakini baba yako akazaa akaoa mke wake, hutakiwi kumuoa wala huruhusiwi kumuoa kwa sababu ya kukataliwa wewe ni yule musahara. Wazi? Mfano wake ni mke wa babu yako ambaye ni baba alimzaa baba yako, mke wake hufai kumuoa. Bela, eh? Kadhalika pia mke wa babu yako ambaye ni baba alimzaa mama yako, ufai kumuoa. Baba Allah alisema An-Nisa 23:22, wala tankihu manakaha abaukum, wanaingia abaukum pamoja na nani? Na babu zenu. Sawa sawa, ni babu wa kuwazalia mama zenu au babu wa kuwazalia baba zenu. Wazi? Namba mbili, zaujatul ibn. Wewe baba una kijana wako wa kiume, mke wake hufai kumuoa. Wazawjatul ibn al-ibn, na mke wa mtoto wako, mtoto wa kiume hufai kumuoa. Wa ibn al-bint, na mke wa kijana wa binti yako pia hufai kumuoa. Hivyo ndivyo ambavyo ilivyo, kwamba wake wote wa watoto zako na wajukuu zako na watoto wa watoto wa wajukuu zako, hao hutofaa kwa sababu ya ukwe. Na dalili ya hili, Allah anasema halailu abnaikum, halailu abnaikum ni wake za watoto zenu. Na ukisema watoto zenu, anaingia watoto na watoto watoto zenu, watoto watoto watoto zenu. Haka. Na. Akiwa waliokusudiwa hapa ni alladhina min aslabikum, ambao wapo katika migongo yenu, ambao wanatoa katika migongo yenu, watoto wa kuwazaa, ambao ni watoto wa kuwazaa. Naam. Namba tatu, haramati bil musahara, zauja, umu zauja. Wewe ukioa sehemu, mama mke wako tayari shakua kwako wewe ni haram. Wa mithlu ummiha jamii usuliha minan nisa ka ummi ummi zauj. Na mfano mama yake ni wanawake wote waliomzaa yule mama yake, mke wako. Mama mama mama yake, mama mama mama mama yake, mama mama mama mama yake, wa hakala. Naeleweka jamani? Eh, muhimu sana kuwafahamu hawa watu. Hivi mkiwa katika maisha yenu ya kawaida, hawa kuwafahamu ni vizuri, kwa sababu ukisema kwamba hawafai kuwaoa, kwa kuwa wewe wanakuwa ni mahari. Kwa kuwa wanakuwa ni mahari. hali mabao kwa kwewe ni sawa tu kuwaona, kukaa nao, kuongea nao, hawa kujisiri kwa kufunika sura na kadha. Wazi? Na ama hawa wengine manake haifai. Wengine wanakasirika ukiwaambia dada yako huyu mtoto babako mdogo hafai wewe kukaa naye. Ah, kwa nini nazuiliwa dada? Huyu ni dada yangu, mimi nitamfanya nini? Tamfanya nini ndio nini? Kwa nini sheria yako? Sheria ya Allah, Allah ndiye kishasema. Hapa tunaona namna gani alivyokuwa watu ni haram na namna gani alivyokuwa watu ni halali. Wa halali maana yake inafaa wewe kumuoa, hufai kukaa naye kabla ya kumuoa. Wa haramu kwamba haifai kumuoa, unafaa ukaa naye kabla ya. Hayo kwa sababu ndoa kwake haipo. Na maumbile yanakataa. Wazi ha? Sasa mtu anaikana mama yake. Wanakaa faradhi wala hakuna chochote. Wala hakuna hisia zote. Sababu Allah kishaweka kiziwizi katika maumbile. Na mtu atakayekuja kuvuka hayo maumbile, kuvuka hicho kiziwizi, maana yake amekuwa kama mnyama. Haya yanatokea. Lakini ni kinyume na vile alivyopanga nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wazi ha? Na mtu anne ni bintu zauja. Ha? Bintu zauja ni binti wa mke wako. Nini maana bintu zauja? Nini maana bintu zauja? Ha? Baru. Binti wa mke wako maana yake nini? Hapo yafai kumwoa. Eliwa, jazakallahu khair. Binti wa mke. So binti wa mke maana binti yako uliyomzaa? La, hiyo kisha olewa, kisha za binti, kisha akaachika au mume akafa, wewe ukaoa. Sasa umemwoa anakuja na binti yake. Sasa je, yule binti kwako yeye atakuwa ni mahrim au atakuwa si mahrim? Ha? Yule binti kwako wewe unafaa kumuona na haufai kumuoa. Melewana eh? Kwa ni haram kwa kuwewe binti yule. Kwa hiyo hawa ndio wanaitwa arabiba. Kwa hiyo haramu na la zauji ummiha. Ni kauli ta'ala rabaibukumullati fi hujurikum min nisaikumullati dakhaltum bihim. Lakini washat lazima uwe tayari yule mama yake umekwisha kutana naye. Yaani bimaana ukishamwoa mama yake kabla ya kukutana naye bado hajao kwako ni haram. Bana ukimwacha mama yake kabla ukutana naye yeye pia unaweza kumuoa. Wazi? Hiyo. Na kauli hapa inakuja allati fi hujurikum ikharaja makhraj al-ghalib. Sio lazima wale ambao mnawalea tu walio katika majumba yenu, bali hata wale ambao hamwalei wapo kwa baba zao huko au kwa ndugu zao huko wengine. Kwao baada inakuwa ni haram kwa. Wazi? Ha, sasa sehemu ya 5 ya haruma ala marati zawju ummiha. Ha? Mume wa mama yake haram kwa mtu kuolewa na mume wa mama yake. Wazawju ibnatiha na mume wa binti yake. Wabnu zawjiha na mtoto wa mke wake. Ya kijana mke wake. Sawa? Wa abu zawjiha na baba wa mume wake. Hawa wote ni haram. Hawa wote ni haram. Nukta ya tatu ambayo darasa letu la leo. Al-muharramatu bir-radha. Wale ambao ni haramu kuwaoa kwa sababu ya kunyonya. Huwa kuna kawaida tangu huko zamani. Mtu akifa mama yake bado ni mtoto wa kunyonya, anatafutiwa mama mwingine mwenye maziwa ili aweze kupata kunyonya kwa yule mama ambaye si mama yake aliyemzaa. Kwa kishanyonya pale anaitwa yule ni mama yake kwa kumnyonyesha. Sawa eh? Hiyo ni watu wa awali. Tawasit. Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Sawa? Alinyonyeshwa na nani? baada ya mama yake Halima as-Saadiyya, sah? Nipelekwa kijijini, Halima as-Saadiyya akawa amemnyonyesha. Kwa hili lipo, kwa Halima as-Saadiyya ni mama yake Mtume sallallahu alayhi wasallam bi ar-radha. Kwa maana yake ni kwamba Halima as-Saadiyya watoto zake kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa ni haramu. Sasa hivi mithali kuwaoa. Sababu ni dada zake mina radha. Eh, dada zake ni radha. Umeelewa? Kwa hiyo wakati mwingine alikuwa anapelekwa tu kunyonya hata kama mama zao. Na hata katika maisha sasa hivi kuna baadhi ya watu wao hawanyonyeshi watoto zao. Yanakishazaa tu sababu ya kutengeneza mazingira yake mwenyewe anayotaka. Anampeleka yule mtoto wake kunyonyeshwa na mwanamke mwingine. Yeye aendelee kuwa hakunyonyesha. Si naelewa hapo eh? Yeye aendelee kuwa hakunyonyesha lakini kapata mtoto. Na wengine labda ikosa mtu wa kumnyonyesha, yeye hanyonyeshi. Anatafuta yale maziwa ya kopo au maziwa ya ng'ombe au kadha, vitu vyote vina vitamini ambavyo vitamfanya yule mtoto aweze kula, aweze kunywa, aendelee kuishi lakini yeye hanyonyeshi. Ha? Au wengine anakamua maziwa anampa mtoto kwenye kopo. Kini ha? Nyonyeshi. Umeelewana? Na nimekuja katika sunna kwamba minyonyo ambayo iliyokuwa inaharamisha. Wazi? Ni mingapi? Ni mitano. Kama mtu anaweza kaa linyonya lakini mara moja au mara mbili au mara tatu bado anaitwa amenyonya, lakini huyu si mama yake bina radha. Haiti mama yake katika kunyonyesha ambaye ataharamisha baadhi ya mambo. Wazi? Ataharamisha baadhi ya mambo kwake. Khamsu radhaati yahrumna. Minyonyo mitano ndio ambayo inaharamisha. Ama chini hapo la. Wazi? قالوا رحمهم الله يحرم بالرضاع سبع نسوة ولكو حرام وكنيونيا ونواكي وإن سابا ذكر القرآن الكريم منهن اثنتين قرآن تكفو مواتاجا كتك هاو ونواكي ووي فهمتم قرآن تكفو مواتاجا كتك هاو ونواكي wanawake wawili wa ulhiqati wa alhaqati sunna bihinna khamsa, na sunna ikawaunganisha watano katika hao wawili wakawa saba. Kwa ndani ya Qur'ani wanawake ambao ni haramu kwa sababu ya kunyonyesha ni wawili, lakini sunna ikawaunganisha pale watano wakawa 2 jumlisha 5 mkuu wanawake saba. Kwa sisi tunasema kwamba wanawake ambao ni haramu kuwaoa kwa sababu ya kunyonyesha ni wanawake aina saba. Wa kwanza al-muharramatu bil-Qur'an al-Karim al-ummu bil-radha. Katika wale waharamishwa na Qur'an tukufu, hufai kumuoa mama aliyekunyonyesha. Mwanamke aliyekunyonyesha sio ndugu yako asili yake eh? Ilikuwa unafaa kumuoa, lakini baada ya yeye kukunyonyesha, maana yake ni kwamba kwako wewe ndoa imekuwa ni haramu. Sawa? Hufai kumuoa yeye mwenyewe mama yako. Wa hiya almar'atu allati ardhatka, naye ni mwanamke aliyekunyonyesha. Wa yulhaqu biha ummuha, na kwa yule mama yako pia, mama yake pia haufai kumuoa. Na mtu asiye akasawi sasa huyu mzee. Sheria haiangalii wazee. Sheria inaangalia anafaa au hafai. Halas. Kitafuta age au kutafuta umri, kutafuta nini utakuwa unatoka na makusudio. Sheria inaangalia hafai au hafai. Kwa hiyo anaunganishwa mama aliyekunyonyesha wewe, mama yake pia hafai. Kadhalika mama yake pia hafai. na mama wa baba yake pia hafai. Wa umu abiha, na mama wa baba yake pia hafai kumuoa. Namba mbili, al-ukhtu bir-radha'a, waliotaja pia katika Qur'ani, dada kwa ajili ya kunyonya, huyu ni nani? Arsaidie Sharif, dada kwa ajili ya kunyonya anakuwa ni nani? Kwa ajili ya kunyonya Kudra Amora, al-ukhtu bir-radha'a, dada kwa ajili ya kunyonya, sema Kudra. Sioni ulipo lakini najua upo. Ah, ameenda kufuturu. Huyo. Hah? Yaani nisingemtaja, angebaki hivyo hivyo ameenda kufuturu. Akafuturu mpaka darasa linakwisha. Hebu tajie basi alafu biradhana kwa nani? Tumesema umu biradhana kwa ni yule mama aliyokunyonyesha. Al-ukhtu biradha, dada wa kunyonyesha anakuwa ni nani? Mtoto wake. Ha? Ndiye? Ndiye? Ha? Huwenda ndiye. Na tusaidia, Al-ukhtu biradha'a nani? Omar, ha? Mtoto wa kike yule mwanamke aliyekunyonyesha. Eh? Mtoto wa kike yule mwanamke aliyekunyonyesha, kwako wewe inakuwa ni haramu. Anakuwa ni dada yako. Dada yako kwa nini? Kwa sababu mmenyonya ziwa moja. Hani lugha hiyo. Mmenyonya ziwa moja. Wazi ha jamaa? Wa hiya allati radha'at min ummika au radha'ata min ummiha. Sawa? Yule ni yule ambaye yeye kanyonya kwa mama yako au wewe umenyonya kwa mama yake. Hii inakwenda kwa pande moja. Omar kaelezea pande moja lakini yuko pande mbili. Pande hiyo pande hiyo. Akija yeye kunyonya kwa mama yako haramu. Na wewe ukija kunyonya kwa mama yake haramu. Sasa eh? Hiyo. Kwa kama mtu ambaye anataka kumooa anakuja kuomba msaada wa kunyonyeshwa, bidu fanya kampeni mama usinyonyeshe huyu. Sababu ukinyonyesha tu nimekosa. Shughuli sharibika. Ndio hivyo. Ah? Kwa hakika. Au kama binti anataka olewe na wewe mdogo umezaliwa, na mimi atanioa huyu. Basi akija kuomba mama tunyonyeshe mtoto wetu, sema akanyonyeshe jirani. Kwa sababu naweka akiba. Haya kwamba atakuja kuolewa na huyu. Sababu kishanyonya tu zile idadi basi خلاص. Sherehe inasimama hapo. Aradata anta wa hiya min mra'atin wahida. Kutoka mwanamke mmoja eh? Hiyo. Aradata min zawjati abiha. Ya nukta nyingine. Au wewe umenyonya kwa nani? Kwa mke wa baba yake. Mke wa baba wa yule binti. Wazi? Ukinyonya kwa mke wa baba wa yule binti inakuwa pia ni haramu. Mfano wake. Mani utina bin misal. Nani ya tupi mfano? Na. Kwa haramu kwa watoto wa Halima Tisaadia. Kwa falsafa ya Mwanza. Na? Baba yake na mama yake ndio nani? Baba yake ni Halima Tisaadia. Eh, mama yake ni Halima Tisaadia. Ukienda kumnyonya kwa mama yake na Halima Tisaadia, haramu kwa watoto wa Halima Tisaadia. Na, lakini sasa umezunguka mbona huko? Watakuwa wakuelewe zaidi. Habas. Tuwa mfano. Au radhaat. Sawa. Au radhaata min zawjati abiha. Ma zawjati abika ni mani? nani mke wake, babake na wake wawili? Yani ndio tumtolee mfano, sababu wakati mwingine mtu huwa haelewi mpaka kutolewa mfano wa mazingira. Kwa mfano shadidu, sawa, shadidu zaujat abika ni umu Juma, sindio? Mke wa baba yako ni mama yake Juma. Asabil mithal, asabil mithal. Sasa wewe ukinyonya kwa nani, akija mtu akanyonya kwa mama yake Juma, eh, shadidu hawezi kumwoa. Abi misali tadhihu al-maqal, eh, tumeleka. Nirudie tena, shadidu huyu na Juma ni watu wa baba mmoja, mama tofauti. Juma mama yake Shadidu ni mke wa babake, si ndivyo? Na Shadidu mama yake Juma ni mke wa babake. Akaja binti akanyonya, si kwa mama yake Shadidu, akanyonya kwa mama wa Juma ambaye ni mke wa babake. Shadidu kwake ni haramu, sio Juma tu peke yake. Sasa Juma hii iko wazi, Juma iko wazi kwa sababu wamechangia ziwa moja, wazi, wamechangia ziwa moja. Ama Shadidu ni kwa sababu ya ewa, kwa sababu musahara, arradha bil musahara. Wazi ya jamaa, meleka hiyo, eh, kwa sababu anasema au radhata min zawjati abiha au radhati hiya min zawjati abik. Khalas, hii ni kinyume chake. Hii ya wewe mwanamke, mwanaume ambaye ni haramu kumwoa, baada ya kuwa mwanamke atakuwa amenyonya kwenye ziwa la mke wa baba yako, au wewe baada ya kuwa wewe umenyonya kwenye ziwa la mke wa baba, au yeye mwanamke kunyonya. Kwa ikiwa yeye itatokea kunyonya au wewe utatokea kunyonya, basi yote itakuwa ni haramu, pamoja na kwamba lile ziwa sio ziwa lilonyonya wewe, lakini ni ziwa lililonyonywa na mtoto ambaye mnachangia naye nani? Baba. Tabi humani ya jamaa. Likaulihi ta'ala, wa ummahatukum allati ardhanakum wa akhawatukum min ar-ridha'. Na mama zenu ambao wamekunyonyesheni ni haramu nyinyi kuwaoa. Wa akhawatukum, na dada zenu, min ar-ridha'a, ambao mmenyonya ziwa moja, ndio, au wamenyonya maziwa ya watu wa bazili. Mahalu shahi, sio wewe Abdul Wahabi na Shadid, la, ni Juma na Shadid. Sawa? Hake anasema Abdul Wahabi na Shadid kwa sababu Abdul Wahabi na Shadid ni mtoto mkubwa na mdogo. Ha? Kwa hiyo ukisema zaujat abika, mke mama yake Shadid ni mke wa baba yake Juma, ni baba yake Abdul Wahabi, lakini sio baba wao tunaokusudia sisi. Sio wao tunaokusudia sisi hapa. Ubaba tunakusudia sisi hapa ndio baba wa kuzaliwa. Nadhani tunakwenda vizuri, eh? Hiyo ni sehemu A. Sehemu B, almuharramatu minasun bisunnatil mutahhara, waliokuwa haramu kwa dalili ya sunna iliyotaharika. Awalan bintul akh min ar-radha', binti wa kaka yako mlionyonya ziwa moja. Sawa? Yaani ikiwa mtu wewe ulinyonya kwenye ziwa la mamake, anakuwa ni kaka yako, eh? Binti yake wewe koko ni haramu. Kama vile vile imekuwa binti wa kaka yako mliozaliwa baba mmoja mama mmoja, au baba mmoja mama tofauti, au mama mmoja baba tofauti, si ni haramu watoto zao kuwaoa? Hakadha huyu min ar-radha'a, inakuwa hivyo hivyo. Bintu al-ukhti min ar-radha'a, binti wa dada ambaye mlionyonya pamoja. Al-amma min ar-radha'a, shangazi wazi wa yule ambaye ndio nyonya ziwa moja wa yallati radat ma abik aywa hadha huwa huwa almaqsud ala amma min arada ni yule shangazi ambaye alinyonya ziwa moja na baba yako na ni yule shangazi ambaye yaani mwanamke aliyenyonya ziwa na mmoja baba yako anakuwa ni nani yake anakuwa ni dada yake kwa kuwa yeye anakuwa nani shangazi huyo hufai wewe kumuoa mfano wake ni toto eh au mshelea tu ndio pameleka eh hey. Mfano wake ni kwamba tuseme Musa. Ah, Musa kaka. Sawa? Ana baba yake ambaye alinyonya ziwa moja na mwanamke mwingine. Yule mwanamke aliyenyonya ziwa moja na baba yake anakuwa ni nani? Ni shangazi yake. Lakini shangazi minaridhaa. Kwa shangazi minaridhaa wewe ufai kumwoa. Sawa? Kadhalika al-khala خالا من ممدوغ من الرضاع وهي التي رضعت مع امك نani yeye ambaye ni yule ambaye alinyonya pamoja na nani na mama yako wazi ufai kumwoa mtu wa tano albintu min arradha binti katika kunyonya wa hiya allati radat min zawjatik ni yule ambaye alinyonya kwa mke wako ambaye binti yako bila radha tabihu sawa usiwakuja mtu kunyonyesha basi ujue tayari shakuwa binti yako kwako wewe shakuwa ni haram wa hiya allati radat min zawjatik fayakuna ar-rajul aban laha min ar-radha hapa inaonyesha kwamba kunyonya ni sababu ya mtu kuwa mahalimu ya mtu mwingine wazi wazi ya jamaa kunyonya ni sababu ya mtu kuwa mahalimu ya mtu mwingine je kunyonya inahitajika nyenye mtoto au nyenye mkubwa au kuna kuharamisha ni kunyonya kwa mtoto au kwa mkubwa wazi hata kunyonya wakiwa na ndini wakawa wameharamishiwa wale mama ودليل تحريم هؤلاء النساء من السنة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة لأنه كشكوا أي حديث ما ناكني نعم هم هو حديثه إن أقول شكولة كل ما لي أمبا هو نحرام كوكوي بسبب ينيني ينصابة كل ما لي أمبا هو نحرام كوكوي بسبب ينيني na saba moja kwa moja wale wote kwa kweli ninakuwa ni haramu basi na hawa pia wanakuwa ni haramu kwa sababu ya kunyonya sasa kunyonya kuna haramisha yale ambayo yanaharamishwa na kuzaliwa kwa hadithi ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhuma qala qala rasul sallama fi binti hamza radhiallahu ta'ala anhuma innaha la tahillu li sawa mtume alisema kwa binti wa hamza mtume alisema kwa binti ya Hamza inna la tahillu li inna ibnatu akhi min ar-radha hakika huyu ni binti wa ndugu yangu ni binti wa ndugu yangu katika kunyonya wa yahrumu min ar-radhaati ma yahrumu min an-nasab min ar-rahimi na ni haramu yanakuwa haramu katika kunyonya yale ambayo yanakuwa haramu katika nini katika udugu tumefunga tumefunga naingia kisimu ya pili naingia kisimu ya pili kisimu ya kwanza nikumbusheni kisimu ya kwanza ilikuwa ni nini eh almuharramati eti ah haramat taabida nilikuwa kisimu ya kwanza hii kismi ya muakkat ni muharramat ni kismi ya pili hawa tuliowataja hawa ni wale ambao kuwaoa ni haramu moja kwa moja. Yani baada tu ya kuingia katika hiyo sifa, basi hautoweza kuwaoa tena. Hata itokee ni Lot, hautoweza kuwaoa tena. Lakini hapa tunataka kuingia kwenye wale ambao wanakuwa kwa kweli ni haramu, lakini kwa wakati fulani. Na wakati fulani vifungu vitu fulani vikiondoka, kwa kweli inakuwa ni halali kuwaoa. Na hawa ndio wale ambao huwa ile hurma haipatikani. Sawa, ile hurma ya moja kwa moja haipatikani. Sawa bwana, huyu shemeji yangu siwezi kumwoa aliyakuwa na dada yake. Anasema hapana, huyu kwako sio mahali yake. Kwa sababu haramu wao, uharamu wake wa wewe kutokumwoa si wa moja kwa moja. Unaweza ukapata na shetani ukamwacha dada yake ili upate nafasi ya kumwoa yeye. Wazi? Kwa hilo jambo mekata kishiria. Kazu haramat taatita wa yahrumu taatita na hidata nisa yomkinu taksimu honna ila nuwai. Na ni haramu kwa wakati kwa oa wanawake, kwa wakati maalum. Lakini wanawake wengi ambao tunaweza tukagawa hawa wanawake katika sehemu mbili. Hanawal awal ma yahrumu min ajli aljam, wale ambao ni haramu kwa oa kwa sababu ya kuwakusanya, kama vile mtu na dada yake. Haiwezi hauruhusi wewe kumoa mtu na dada yake wakati mmoja. Pamoa fulani binti fulani na fulani binti fulani wakati mmoja, kipindi bado unaye fulana na unamoa na fulana pia. Wazi? Fahimtu? Mfano wake, watoto wa baba mmoja mama mmoja, wote mabinti, ili waoe inabidi wewe mmoja afe, sawa, kisha ndio wewe mwingine, kama ulifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam kumuozesha Osman, Ruqayya na nani na Zaina. Wazi? Melone Ruqayya na Umm Kulthum Zainab mahbuba na Osman. Baada ya kufa mmoja akaolewa mwingine, kwa sababu kuwakusanya pamoja ni haramu. Wazi? Anao sani makana tahrimuhu liari, yule ambaye aliyekuwa uharamu wake ni kwa sababu ya jambo fulani. Makana tahrimuhu liari, yule ambaye uharamu wake umekuwa ni kwa sababu ya jambo fulani. Takuja kueleza katika sehemu ya pili. Lakini tukianza na hii sehemu ya kwanza, maaha min ajli jam'i. Anasema watunzi, aljam'u baina al-ukhtayni sawa'un kana tabi'in min an-nasabi au min ar-radha'. Wa sawa'un haqada 'alayhima man au 'uqida 'alayhima man au mutafarriqa. Li qawlihi ta'ala wa an tajma'u baina al-ukhtayni illa ma qad salaf. Kusana baina dada wawili, sawa, watakuwa minan nasab au minan radha, yani ni dada wa kunyonya au nasaba. Tulisoma katika hadithi yahrum minan nasab yahrum minan radha ma yahrum minan arrahim au inar radha tuhrim ma tuhrim alwilaya. Sawa sawa, dada huyo au dada huyo, wa sawa'un uqida alayhima ma'an au mutafarriq, sawa, wameolewa pamoja au tofauti tofauti, huyu leo mwingine baada ya miaka mitano, haifai. Ni kauli taala wa tajma baina al-ukhtayn. Baada ya kuelezea watu ambao ni haramu, akaeleza pia na katika uharamu ni kule kukusanya baina dada wawili. Thaniyan al-jam baina al-mar'ati wa ammatiha, kukusanya baina ya mwanamke na shangazi yake. Wa baina al-mar'ati wa khalatiha, baina ya mwanamke na mama yake mdogo. Wa baina al-mar'ati wa binti ukhtiha, na baina ya mwanamke na binti wa dada yake, au binti ya akhiha au binti wa kaka yake, au binti ibniha au binti wa kijana wake wa kiume au binti ibnatiha au binti wa mtoto wake wa kiume wameleka hao ha? Yani mtu nikisema mtu manake mwanamke umeoa mwanamke kisha ukataka kwenda kumuoa nani shangazi yake haramu umeoa mwanamke kisha ukataka kwenda kumuoa mama yake mdogo ni haramu umeoa mwanamke wakati huo ukataka kwenda kumuoa nani ha? Mtoto wa binti yake au mtoto wa dada yake ni haramu yani binti ya dada yake ni haramu au binti wa kaka yake ni haramu au binti wa mtoto wake wa kiume ni haramu au binti wa mtoto wake wa kike ni haramu. Wale tume jamaa hawa ni haramu kuwakusanya. Lakini je, ukimwacha yeye yafaa kwenda kwa hawa? Naam. Akifa yeye, je, yafaa kwenda kwa hawa? Naam. Uharamu ni kuwakusanya. Ama nje ya kuwakusanya ni halali. Fahimtum? Sasa ameleta kaida hapa watunzi, wal kaida tuna أن الجمع يحرم بين كل امرأتين لو فرضت إحداهما ذكرا لما جاز له أن يتزوج الأخرى. هي دو كانوني كانوني يا كوكوسانيا كوليكو كواني حرام ني كوكوسانيا بين wanawake wawili لو كما mmoja wapo angezaliwa kuwa mwanamume yule mwanamume asingeruhusiwa kumooa nani dada yake au kumuoa mjomba wake au kumuoa shangazi yake au kumuoa kaza yake. Hata sema kwamba mtu afai kumuoa baba yake au mama yake mdogo afai kumuoa shangazi yake, si ndivyo ilivyo? Na lau kama ingefaradhishwa huyo akawa ni mwanamume asingefaa kumuoa. Hawa hawafai wakiwa wanawake kuwakusanya katika nyumba moja wakati mmoja, sawa ndoa hiyo kwa pamoja au ndoa ya siku tofauti. Naelewa hiyo kanuni? Kanuni anna aljama kwamba kukusanya yahrumu, kwamba haifai kwa kukusanya wanawake wawili, sawa, baina kulli imra'atayn, baina kila wanawake wawili, lau furidhat ihdahuma dhakaran, lau kama ingefaradhishiwa, lau kama ingelitokea kati ya wanawake wawili wanaotaka kuwakusanya kuwaoa, sasa mmoja wao angezaliwa mwanamume wao wawili, yule mwanamume asingetakiwa, asingeruhusiwa kumuoa yule mwanamke kwa nasaba yoyote waliokuwa naye. Kwa mfano, kutoleeni mfano, si tumesema kwamba haifai kumuoa baina ya mtu na mama yake mdogo? Sasa mtu na mama yake mdogo, baina ya mmoja akiwa mwanamume katika hao watu wawili, wanafaa kwa wapi? Hafai kwa wapi? Sasa wakiwa wanawake wote, ukioa mmoja umefunga, mwingine mfai kumuoa wakati ambapo wewe unaye yule mwingine. Tumeelewana? Yeah. Hiyo ndio kanuni. Hiyo ndio kanuni. Kama watu wa aina hiyo wewe uruhusiwi kuwakusanya katika nyumba moja ukiwa umeoa. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وأمتها ولا بين المرأة وخالتها. إذا كنت جواب كما هكوساني هيروسيكم كوساني منامك نا شغزياك أو منامك نا مماك دو. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على أمتها. Mtume sallam amekataza mwanamke kuolewa kwa shangazi yake, wala labda ala binti akhiha, wala huyu mama mdogo huyu, wala huyu shangazi kwenda kuolewa kwa binti wa kaka yake, wala almar'at ala khalatiha, wala mwanamke kuolewa kwa shangazi kwa mama yake mdogo, wala alkhala ala binti akhiha, wala mama yake mama mdogo kuolewa kwa binti ukhtiha, binti wa dada yake, wala tunkahul kubra ala sughra, wala harusi kuolewa binti mdogo, binti mkubwa kwa binti mdogo. Sawa? Fulana binti fulani anaolewa na mtu yule mmoja, sawa? kisha yule mtu mmoja anakuja kumuoa tena fulana binti fulana anaozaliwa. Ah. Haifai. Dhani mambo yameeleweka. Wala sughra ala al-kubra, wala mdogo kuolewa kwa mkubwa. Kama ajmal ulama ala hadha at-tahrim. Kama ilikuja katika dalili, lakini pia wanaochoona wametoa ijma. Wamehadithia ijma kwa makubaliano juu ya uharamu wa jambo hilo. Lakini hapa mtaanza akachanganya. Sawa? Akachanganya. Je, unaweza kuoa mtoto wa mjomba na washangazi wakati mmoja? Almawala, inaruhusiwa? Ndio. Yaani ukaoa mtoto wa dada na ukaoa mtoto wa kaka, ambao hawa watoto hawa, sawa, ni watoto wa mjomba na shangazi, inaruhusiwa? Almawala anasema inaruhusiwa. Nani anasema kauli kinyume na almawala? Naam, hiyo ipo sahihi. Dalili ni nini? Naam, kanuni. Sema kanuni. Eh, kanuni. Kwa sababu lau kama mmoja wao angekuwa ni mwanamume, wangeruhusiwa kuoana. Warudi kule kule kwenye kanuni ili usipotee. Lau kama kuna mtoto wa mjomba na mtoto wa shangazi, wanaruhusiwa kuoana, ambao hawa hawaruhusiwi kupata faragha, hawaruhusiwi kuonana, hawaruhusiwi kukaa pamoja. Kimona mtoto wa mjomba wako yule binti, unapita zako huko. Naye bita zake kule. Na kwa sababu nyinyi sio haramu kuoana. Sababu nyinyi sio haramu kuoana. Naelewa vizuri? Sababu hili linaleta fasadi mkabili katika jamii. Na sababisha uharibifu mkubwa katika jamii, sababu watu elimu hii tangu zamani haikufanyiwa kazi. Kwa mtoto wa mjomba na washangazi ni kaka na dada. Mtoto baba mdogo na baba mkubwa ni kaka na dada. Wazi? Anaruhusiwa kuoa mtoto wa kaka wa baba mdogo na baba mkubwa kuoa pamoja? Eh? Kwa nini? Lau kama mmoja wao angezaliwa mwanamume na mwingine mwanamke, wangeoana. Wangeoana. Chukua kanuni hiyo, ihifadhi kwa kichwani katika kila jambo. Wakati mwingine majina yanakuchanganya, unaangalia tu, unarudi huku nyuma. Je, hawa kama mmoja atakuwa mwanaume mwanamke, wataoana? Wataoana, خلاص. Unaruhusiwa kuoa kwa kusanya. Unaruhusiwa kuoa kwa kusanya. Na nao sani kuna alama bado. النوع الثاني ما كان تحريمه لعارض. هذه اذا اقسام زي بتكنات كتك محرمات تاقيتا يحرم تاقيتا عدة نساء منه يمكن تقسيمهن الى نوعين. النوع الاول ما يحرم من اجل الجمع، والنوع الثاني ما يحرم من اجل ايش؟ لاجل عارض. واضح؟ هيا هسه الى ما يكون حرمها بسبب الجمع. يحرم تزوج المعتدة من الغير. يحرم تزوج المعتدة من الغير. من المعتدة؟ من المعتدة؟ من أمك اللي يكون قد كايدة. من أمك اللي يكون قد كايدة. إما يكيفه أو إذا نين يتلك. يحرم. لو حرم واكي لكو سببه كان لعارض كسببه يهيلي إيدا. لقوله تعالى ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ولا تعزم عقدة النكاح. نوالا مسيازمية نكسودية كواوا ونواك مباكا ولمودة وايدا ويشي مسيتي حتى نية نكما وكتيا نية بس باكي كتك نين كتك مواكو بعد يا Eda. Hiyo sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili, ya harumu tazawuji mantallakaha thalathan hatta yataha zawajun ghayrahu. Wazi? Kama ni haramu kumoa mtu ambaye talaka zake ni tatu, mpaka aje aolewe na aingiliwe na mwanamume mwingine, kutana mwanamume mwingine, na sio ile ya mpango hapana. Muhallil. La. Kama unaoa kwa ajili ya kuhalalisha uje kumoa tena? La. Sio hiyo. Iwe ni baharusi ni kujitegemea isiyokuwa na mahusiano na yule mume wa kwanza. Kwa huyu ni haramu kumuoa kwa sababu ya ardhi. Ardhi iliyoharamisha hapa ni nini? Ni talaka tatu. Fahimtum? Binikahin sahihin. Ha, kwa ndoa iliyokuwa sahihi li kauli hii. Taala, fa in talakaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu. Akimwacha mwanamke talaka tatu haitofaa tena kumuoa. Wazi? Haitofaa tena kumuoa kwake yeye mpaka aje aolewe na mwanamume mwingine asiyekuwa yeye na wakutane. Wazi ha? Namba tatu katika al-muharramatu li'arith ta'qidan, yahrumu tazawuju al-muharrama hata tazawuju al-muhrima hatta tahilla min ihramiha. Ni haramu kumuoa mwanamke aliye hirimia ima umra au haji mpaka atoke katika ihram yake, amalize umra au amalize hija. Na uharamu hapo umeingia kwa sababu ya tukio la kuhirimia. Na uharamu wenyewe unakuwa na wakati li hadithi ya Uthman radhiallahu ta'ala anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala la yankihu al-muhrim wala yunkahu wala yakhlu. Wazi? Haowi wala haolewi, sawa? Na wala hachumbii. Na wala hachumbiwi. Kole ani. Namba nne, yahrumu tazawujul kasri bil mar'ati al-muslima. Ni haramu kafiri kumuoa mwanamke Muislamu. Kafiri kumuoa mwanamke Muislamu ni haramu. Ni kauli ya Taala, wala tunkihu al-mushrikina hatta yu'minu, msiwaozeshe washirikina mpaka waamini. Inahitajia imani mpaka ipatikane ndio wao wataruhusiwa kuoa wanawake wa Kiislamu. Na hii pia inaingia katika yale ambayo ni haramu. Wazi? Muakkatan. Sasa baada ya tu ya kusilimu itakuwa tayari ule uharamu umefanyaje? Umeondoka. Naam. Tusilize adhana basi. Naam, namba 5, wa yahrumu ala ar-rajuli al-muslim an yatazawwaja al-kafira illa al-kitabiyya. Na ni haramu kwa mwanamume Muislam kumuoa mwanamke kafiri isipokuwa kafiri wa al-kitab. Huyu yafaa Muislamu mwanamume kumuoa. Sawa eh? Isipokuwa kafiri wa al-kitab. Huyu yafaa mwanamume kumuoa. Fayajuzu lahu an yatazawwaja biha. Yafanua kabisa. Inafaa kwa huyu mwanamume kumuoa mwanamke wa al-kitabi kafiri. Sasa eh? Kaika wazi kwamba inafaa kwa mwanamume kumuoa mwanamke wa al-kitabi ambaye ni kafiri, li kauli Taala, wala tankihu al-mushrikati hatta yu'min. Allah anasema msiwaozeshe, msiwaoe wanawake wa kishirikina mpaka waamini. Hawa ni washirikina wasiokuwa katika al-kitabi. Wakaulu taala, kisha Allah kahalalisha wale wa shirikina katika ahlu kitabu. Akasema, wal muhsanatu minal ladhina utu lkitaba minkabilikum. Hitha hata itumuhuna ujua huni. Na wanawake waliokuwa wema wasiokuwa wazinifu. Ndio maana masanati. Wanawake waliokuwa wema wasiokuwa wazinifu. Katika wale waliopewa kitabu. Minal Yahudi na Nasara. Katika Mayahudi na Manasara. Minkabikum. Hapo kabla yenu. Mbo ni kitabu cha Taurati na Injili. Idha ataitumuhunna ujurahunna. Mtakapo wapa ujira wenu. Ujira wao. Muhsanatin. Ghaira musafihatin. Wakiwa wasafi kabisa na sio wachafu wala mutakidhi akhdan, na wala msiwachukue kwa kuweka ujumba. Siwachukue kuweka ujumba kwa maana ya kujigemla. Mbaletu wa kigoma. Siwachukue kufanya hivi. Waweni ndoa ya halali ambayo ndoa hiyo inafungwa Kiislamu. Inafungwa Kiislamu kwa idhini ya baba yake. Baba yake atatoa idhini, lakini atakayefunga ndoa hapo atakuwa ni nani? Ni wali ambaye ni kadhi. Atasimamia hiyo ndoa na ataifunga Kiislamu kwa masharti yote Kiislamu baada ya kuwa idhini imepatikana. Yaani fahunna hillu lakum, hawatunzi wanasema. Kwani maana yake kwamba hao wanawake katika alkitabu ni halali kwenu. Mkigombana na haya maneno mnatakiwa mgombane na hawa waliosema. Si mimi. Na vitabu mnazo asijanunulia mimi. Mnavyo wengi. Kama nilichokisoma hapa kimetofautiana na hicho kilichoko huko semeni. Ni tofauti. Kwa hiyo zile kelele za kusema kwamba haifai kwa kitabu, haifai kwa kitabu. Sio maneno ya mtu mmoja katika wanawachuoni. Na sio maneno ya mtu pia, ni maneno ya nani? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah amekataza washirikina akaruhusu washirikina katika ahli kitabu kwa maneno haya. Tena msisitizo hao utafikiri kama vile wana waone. Kwamba yani fahunna hillu lakum. Yani hao alkitabi wanawake hao ni halali kwenu kuwaoa. Namba 6, yahrumu ala alhurri almuslim an yatazawwaja al-amata almuslima. Ni haramu kwa mwanamke Muislamu aliyekuwa huru kumooa mwanamke mtumwa. Mwanamume Muislamu kumooa mwanamke mtumwa aliyekuwa huru, mwanamke mtumwa Muislamu, illa idha khafa ala nafsihi zina, isipokuwa kwa dharura akihofia nafsi yake uzini. Sababu zina ni jambo baya, basi taruhusiwa kufanya hicho ambacho kilichokuwa si sawa. Walam yakdir ala mahari alhurra, au hakuweza kulipa mahari ya mwanamke aliyekuwa huru, au thamanul ama wazi ha, au hakuweza kupata thamani ya kumnunua mtumwa ili aweze kukutana naye bila hata kumuoa. Wazi fayajuzu hinaidhin tazawuju al-amati al-muslima, wakati huo itajuzu kumuoa mtumwa mwanamke Muislam. Likaulihi ta'ala wa man lam yastati' minkum tawlan, at-tawlu huna al-mahru linikahi al-muhsanati, na yule ambaye hatoweza kupata miongoni mwenu mahari ya kuwaoa wanawake waliokuwa huru, ayanki hal muhsanati almu'minati, kuwaoa wanawake waliokuwa huru waliojihifadhi, famimma malakat aymanukum min fatayatikum almu'minati, basi wataoa wale ambao unawamiliki katika mikono yenu ya kuume, maana watumwa wa kike katika wanawake hao, katika watumwa hao waliokuwa wameamini. Ila kauli ta'ala dhalika liman khashiya al'anata minkum, haruhusa hii anaruhusiwa yule ambaye aliyehofia uzinzi miongoni mwenu. La maana hofia kuzini miongoni mwenu ataruhusiwa kufanya hivyo, wa illa bil asli kama ni haram. Nukta ya 7, yahrumu ala al'abdi almuslim an yatazawwaja sayyidata, haifai, ni haramu kwa mtumwa Muislamu kumooa mwanamke ambaye anayemiliki. Mtumwa mwanamume ni haramu kumuoa mwanamke ambaye ni sayyidi wake, sayyidatu wake. Lianna alulama ajma'u ala dhalik, sababu wanawachuoni wamekubaliana juu haramu huo. Walil munafati baina kauniha sayyidatuhu wa kaunuhu zawjan laha, na kule kupatikana pingamizi pale ilipokuwa yule mwanamke ni kiongozi wake, mmiliki wake, kiwa mke wewe ndio unakuwa unamiliki. Sasa utawaje mtu ambaye yeye ndio anakumiliki? Kunakuwa na kinzani hapa. Umiliki huu utabadilika, na katika asili umiliki huu haubadiliki isipokuwa kwa sababu za kisheria isiyokuwa ndoa. Wazi ha? Na kisha nukta ya mwisho, yahrumu ala sayyidi an yatazawaja mamlukata. Na ni haramu kwa sayyid kumooa yule binti anayemiliki katika watumwa jakazi wake. Lianna aqdal milk aqwa min aqdin nikah. Kwa sababu mafungamano yale ya yeye kumiliki yule mtumwa wa kike, mafungamano haya yana nguvu kuliko mafungamano ya ndoa. Mbona unatoka kwenye mafungamano yenye nguvu kwenda kwenye mafungamano ya sio kuwa na nguvu? Sheria kamili haramisha hili. Na kafi bi hadhihi alqadri, wallahu alam, wa sallallahu alaihi wa sallam nabina Muhammad wa ala alihi wa sallam, alhamdulillah.